राम यह प्रवचन परमशद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्शेष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 27 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ज्ञान बिना मुक्ति होती नहीं, मन ज्ञान है, महाभारत बिना नहीं होता। और महाभारत वो कहते हैं घर में रखना नहीं चाहिए, तो हम क्या करें? तो इसमें मेरा ये कहना है कि महाभारत के बिना ज्ञान नहीं होता, ये सिद्धांत नहीं है। ये महाभारत की महिमा का वर्णन है। मानो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका वर्णन महाभारत में न हो, और महाभारत में न हो ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है। ऐसी जो वर्णन है ये महाभारत की महिमा का वर्णन है। महाभारत बिना ज्ञान नहीं होता, ये नहीं है। दूसरी बात, महाभारत को घर में रखने की मनाही नहीं की है। महाभारत के पढ़ने का बड़ा महत्व बताया है, और इसका अगर दोष हो तो गीता प्रेस में महाभारत की बहुत पुस्तकें छपी है। गीता प्रेस की क्या दशा होगी, उनमें जमा रहता बहुत महाभारत, जिनको ग्राहकों को देते रहते हैं। अगर वहां जमा नहीं है तो कहाँ रहेगा? और श्री जयदयाल जी गोविंदकार ने जब संशोधन किया है तो उनके घर पर रात दिन महाभारत का संशोधन चलता था, बातें चलती थी, मैंने देखा है। तो उनके घर में कोई कुछ बिगाड़ हुआ नहीं। ये एक मनुष्यों की कल्पना है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ मैंने नहीं देखा है। लोग कहते हैं, उस लोग कहते हैं उनके लिए ऐसी बात बताई है कि महाभारत पढ़ना हो तो पहले शांति पर्व पढ़ो, अनुशासन पर्व पढ़ो, पीछे दूसरे पर्व पढ़ो। कोई दोष होता हो तो नहीं लगेगा, क्रम से पढ़ने से वो दोष कोई कहते हैं। वो भी कोई विशेष बात वैसी नहीं है। शांति पर्व पढ़ो कैसी बात है, पहले होगा। अनुशासन पढ़ो पहले, जो शिक्षा का है। इस वास्ते और ज्ञान किसी के अधीन नहीं है। ऐसा अगर बात हो, ऐसा सिद्धांत हो तो ज्ञान फिर हिंदुओं को ही होगा, मुसलमानों को नहीं होगा, ईसाइयों को नहीं होगा, पारसियों को नहीं होगा, यहूदियों को नहीं होगा। फिर मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है, ये कहना कैसे बनेगा? अपनी अपनी संप्रदाय में अपने अपने आचार्य कहते हैं और उन्हें अनुयायी कहते हैं कि हमारे यहाँ आने से ही मुक्ति होती है। तो वो अपनी संप्रदाय उसकी महिमा का वर्णन करने में ये तात्पर्य है, उसके सिवाय दूसरी जगह ज्ञान नहीं होता, ये बात नहीं है। ज्ञान मनुष्यों को ही हो ये बात है, वो भी अधिकारी मनुष्य है। मनुष्यता देवता आदि को ज्ञान होता है, राक्षसों में होता है, असुरों में हुआ है। ऐसे ज्ञान हर एक को हो सकता है, अधिकारी मनुष्य ही है, अधिकार ये इनको मिला है, ये विशेष बात है। परंतु तत्व ज्ञान जो चाहे उसी को होता है, और नहीं चाहने वाले मनुष्य हिंदू धर्म समाज में हो जाए, ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण भी पंक्ति पावन हो जाए, उनमें भी बड़े श्रेष्ठ हो जाए, बड़े अच्छे हो जाए, उनको भी ज्ञान हो जाएगा, ये बात नहीं है। अपने वर्ण आश्रम का अभिमान जिसको होगा उसको ज्ञान नहीं होगा। वो समझते हैं हम ऊंचे हैं, ऊंची संप्रदाय के हमारा ज्ञान होगा, तो ऊंचे संप्रदाय का अभिमान रखने वालों को ज्ञान नहीं होगा। हम ऊंचे वर्ण के हैं ऐसा भी ज्ञान नहीं होगा। हम ऊंचे आश्रम के हैं ऐसे जो अपने ऊंचा मानता है जड़ता को लेकर, शरीर को लेकर, उसको तत्व ज्ञान कैसे होगा? उस जड़ता में आसक्ति होगी। तत्व ज्ञान तो जड़ता के त्याग से होता है, जड़ता के द्वारा तत्व ज्ञान नहीं होता है। जड़ता के द्वारा नहीं होता, जड़ता का क्या मूल्य रहा? चाहे किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कैसी परिस्थिति में हो, दुख से दुखदाई से दुखदाई परिस्थिति में तत्व ज्ञान हो सकता है, सुखदाई से सुखदाई परिस्थिति में ज्ञान हो सकता है, नीचे नीचे पापी से पापी को भी ज्ञान हो सकता है, पुण्यात्म पुण्यात्म को भी ज्ञान हो सकता है। अब जेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, जितने संसार में पापी है उनसे अत्यंत पाप करने वाला कोई है वो भी सर्वं ज्ञान प्रवे नहीं संतरिष्यसि, संपूर्ण अज्ञान को तर जाएगा, संपूर्ण पापों को तर जाएगा। अत्यंत पापी से पापी, सर्वेभ्य पापेभ्य, सर्वेभ्य करने से भी पापेभ्य करने से भी सर्व शब्द भीतर में आता है, उसमें भी सर्वेभ्य पापेभ्य और फिर पाप कृत, पाप कृतर और पाप कृतम अधिकारी, वो भी ज्ञान रूपी नौकर से पाप उतर जाएगा। तो ज्ञान कैसे मिल जाएगा उसको, उतर जाएगा कैसे? तो ज्ञान की मना नहीं है। ज्ञान तो दो चीज, एक तो रुपया आदि का संग्रह करने की धुन में लगे उसमें आ सकती है, एक भोग भोगने में आ सकती है, इनको ज्ञान नहीं होगा। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य, मानो संग्रह करके ऐश्वर्य चाहते हैं और सुख भोगना चाहते हैं, उनकी परमात्मा के विषय में निश्चय करने वाली बुद्धि भी नहीं होगी, साधन भी नहीं कर सकेंगे, कैसे ज्ञान होगा? तो ये कह सकते हैं जो पाप करने वाले हैं, अन्याय करने वाले हैं, भोगों के लिए महा महा पाप करने वाले हैं, उनको ज्ञान नहीं होगा, ये बात ठीक है। तो ज्ञान कैसे होगा? जो गर्भपात करते हैं, महान महान पाप, घोर पाप करते हैं, उनको तो कीड़ों की कुंड मिले, कीड़ों का कुंड, नरक मिलेगा, नरक, भयंकर नरक मिलेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई कान हो, तो उसे तो पाप बाधक है, अन्याय बाधक है, उसमें कोई वर्ण आश्रम कारण नहीं है। ये तो मैंने बहुत बार कहा, फिर भी कहता हूँ, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए तो केवल आपकी उत्कट अभिलाषा चाहिए, चाहना, बिल्कुल मांग, भूख आपकी जो ऐसी होगी दूसरी कोई भूख लगे ही नहीं, कोई इच्छा नहीं रहे, एक ज्ञान की इच्छा रहे, परमात्मा तत्व की इच्छा रहे, उसके सिवाय जीने की इच्छा भी न रहे, खाने पीने पहनने की बात दूर रही और ऐसा भी बात तो बिल्कुल दूर रही, ऐसी इच्छाओं का त्याग करने से परमात्मा मिलते हैं। वो किसी वर्ण और आश्रम में बंधा हुआ नहीं है, अपने अपनी महिमा करते वो ठीक करते हैं कि भाई उनसे वैसे प्राप्त हुआ है, तो महात्मा संत भी कहते हैं हमारी पुस्तक पढ़ो वैसे करो, परंतु पक्षपात करके जो कह दे हमें ज्ञान हो जाएगा, उसको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो जो चाहता है जिज्ञासु को होगा, एक संत ने कहा भी साधु को ज्ञान हो जाता है, सन्यासी को ज्ञान होता है, और अगर सन्यासी ज्ञान होता ही नहीं, पटकार दी बात, सन्यासी ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान तो जिज्ञासु को होता है। अब सन्यासी नहीं होता तो बाद में सन्यासी ज्ञान होता ही नहीं, ये तात्पर्य नहीं है। जिज्ञासु हो तो ज्ञान होता है, सन्यासी बनेगा अभिमान हो तो ज्ञान कैसे हो जाएगा? उसको ज्ञान कैसे हो जाएगा जो सन्यासी का अभिमान है? अपने में ऊंचा समझता है उसको तत्व ज्ञान नहीं होगा। अपने को श्रेष्ठ समझता है, संप्रदाय को श्रेष्ठ समझता है, व्यक्ति को समझता है विशेष समझता है, समझदार अपने विशेष समझता है, उसको तत्व ज्ञान नहीं होगा। तत्व ज्ञान बाधक कोई नहीं है, अपना अभिमान और अपनी इच्छा नहीं है यही बाधक है। अपनी लालसा है वो कम है। आप भाई बहन इतने आते हैं सुनते हैं तो उनको तत्व ज्ञान हो सकता है, पर दूसरी इच्छा न रखो तब, और इच्छा रखने से नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के समान कोई पद पवित्र है ही नहीं। न ज्ञान है न सदृश पवित्र में विद्यते, तो समान कोई पवित्र नहीं। तो आप पवित्र से पवित्र हो जाएंगे तब आपको ज्ञान हो जाएगा, उसी कक्षा में आप पहुंच जाएंगे जिस कक्षा में ज्ञान है तो हो जाएगा, नहीं तो कैसे हो जाएगा। दूसरी चीजें कितने विद्वान हो जाओ, चारों वेदों को पढ़ जाओ, शास्त्रों को पढ़ जाओ, विद्वान हो जाओगे, पर तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा। इस वास्ते तत्व ज्ञान के लिए कोई ग्रंथ विशेष की जरूरत हो ऐसी बात नहीं है, उसमें तो विशेष करके त्यागने की बात है। जो भोग है, संग्रह है, सुख है, आराम है, मान है, बढ़ाई है, ये चीजों की इच्छा है, ये इच्छा इनका त्याग की जरूरत है। यानी त्याग हो तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो तत्व ज्ञान किसी संप्रदाय के, किसी समुदाय के अधीन नहीं है, किसी ग्रंथ संग्रह के अधीन नहीं है, किसी भाषा के अधीन नहीं है, किसी योग्यता के अधीन नहीं है। योग्यता में योग्यता से अयोग्यता पर अधिकार होगा, बल से निर्बल पर अधिकार होगा, विद्या से मूर्खता पर अधिकार होगा, पर किसी बल से परमात्मा पर अधिकार हो जाएगा, तत्व ज्ञान पर अधिकार हो जाएगा, ये बात नहीं है। बच्चा है रो करके माँ को चाहे सो माँ से करा सकता है, तो बल के द्वारा करा सकता है, क्या बल है उसमें। वह रोने के द्वारा आधी रात को नचा सकता है घर वालों सबको, एक रोने के द्वारा। तो इसलिए व्याकुल हो जाए भगवान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए कुछ भी नहीं सुहाता उसमें हो जाता है। लगन असली लग जाए भीतर से, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात। तो विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात इनमें मन लगेगा, वो परमात्मा प्राप्त कैसे होगा। तो संसार उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तुओं से जब आपकी बुद्धि ऊंची चढ़ जाएगी, यदा ते मोह कल्यम बुद्धि प्रतिधरिष्यति, मोह रूपी दल से ऊंची हो जाएगी, तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। और फिर शास्त्र दल से श्रुति प्रति पन्नी बुद्धि इससे भी असल निश्चय हो जाएगी, तब योग को प्राप्त हो जाओगे। तो इस ऊंचा उठने से होती, जो संसार में है उनकी वस्तुओं की चाहना वाला ऊंचा नहीं उठ सकता। जिसके धन की चाहना है वो धन से नीचा है, जो धन से नीचा है तो धन की चाहना करता है, और धन के कारण से अपने ऊंचा मानता है तो वो खुद ऊंचा नहीं है, धन ऊंचा है तब ऊंचा मानता है, धन चला जाए तो वो नीचा मानता है, तो उस खुद को तो नीचा है ही वो धन से ऊंचा मानना है मनुष्य का निरादर करना है, ऐसे पढ़ाई से ऊंचा मानना है मनुष्य का निरादर करना है, ऐसे बल बुद्धि विद्या योग्यता अधिकार पद इनसे ऊंचा मानता है तो नीचा होता है, वो ऊंचा होता है, वो इनकी जरूरत नहीं है नीचे चीजों की। तो परमात्मा तत्व को तो ही प्राप्त होता है जो इन चीजों में अटकता नहीं है, फंसता नहीं है, इसे ऊंचा हो जाता है। जिसके मन में गर्ज होती है, जिसकी गर्ज होती है उससे नीचा होता है वो, रुपयों की गर्ज है रुपयों से नीचा है वो, ऐसे भगवान की गर्ज भगवान से नीचा है, भगवान को खरीद नहीं सकता किसी योग्यता के कारण से। जिसको चाहता है उस चीज की वो नीचा है, तभी तो चाहता है, हाथी मरेगा नीचे ही रहेगा, ऊंचा कैसे होगा। अरे परमात्मा की चाहना हो जाती है, परमात्मा से नीचा हो जाए तो संसार मात्र ऊंचा आप साफ उठ जाएगा। वो संसार तो अपने को आप जाओगे तो आपको नीचा बनाता है, आप पढ़ो तो वो प्रजा विद्या विद्या विद्वान है, वो आप उनसे बनाएगा। धन सा हो तो धनी आदमी आप उन्हीं से बनाएगा। भगवान के एक ऐसा दरबार है कि भगवान को चाहो तो भगवान अपने से ऊंचा बनाएंगे। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन को दास। तो भगत के भगवान के दास बन जाओगे तो भगवान आपके दास बन जाएंगे। संसार में है किसी की हिम्मत जो उसे दास बने वो हमारा दास बन जाए? धनी में, राजा महाराजा में, मिनिस्टर में, किसी बलवान में, किसी विशेष अधिकार में ये शक्ति है कि हम उसे दास बने वो हमारा दास बन जाए? हमारा मालिक बनेगा, वो हमें क्या निहाल करेगा? परमात्मा ही ऐसा ही दरबार है। यह दरबार नीच को आदर, यही दरबार दीन को आदर, नीच नहीं है वो याद आए नहीं। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आए। दीन हो जाता है भगवान के उसका आधार होता है। संसार में दीन का अनुरादर करते हैं तो भगवान का आदर करते हैं, तो भगवान का दीन बन जाए तो संसार का मालिक बन जाएगा। भगवान का मालिक बन जाए, भगवान को मालिक बनाते हैं। तो भगवान का ही एक दरबार ऐसा है कि जो उसकी गर्ज करता है भगवान की, तो भगवान उसको अपने से ऊंचा बनाते हैं। और किसी की ताकत है क्या? आप इतने हो अभी ने कल उत्तर दे देना कि वो भी बने तो उसको ऊंचा बनाते हैं। दो ही बात बताई है, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने उपरू परमार्थ नाही। पर हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। बिना स्वार्थ के हित करने वाले भगवान और भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। बिना स्वार्थ के संसार में सुर नर मुनि ऋषि मुनि सब जितने हैं अपने मतलब के कारण करते हैं। जो हमारे से मतलब चाहते हैं हमारे क्या निहाल करेंगे? हमारी गर्ज करेंगे वो, हमारी गर्ज होगी जिसके मन में, वो हमारे को क्या निहाल करेंगे? धन की गर्ज होगी, धन क्या निहाल करेंगे उसको? भगवान का दरबार ऐसा है। ये दो होता है, ये तो रहे तो जुग जुग उपकारी। तो भगवान और भगवान के भगत, तो भगत कैसे भगत बने? भगवान के संबंध से। तो भगवान की शक्ति उनमें आ जाती है। इन्हें विश्वास से बिना स्वार्थ करते हैं। खुद की शक्ति नहीं है, भगवान की तो खुद की शक्ति है, और भगत में भगवान से आई हुई शक्ति है। ये दो ही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ बिना मतलब हित करते हैं। उनके द्वारा हित ही हित होता है स्वतः स्वाभाविक। दूसरा कोई ऐसा नहीं, जो ये दो ही बताए। हेतु रहित जग जुग उपकारी, दो ही। तुम तुम्हारे सेवक, तो भगवान का सेवक होने से वो इतना ऊंचा उठ जाता है। भगवान का उसमें स्वभाव आ जाता है, जो इष्ट में स्वभाव होता है उसके उपासक में वो शक्ति आ जाती है। इस वास्ते परमात्मा तत्व प्राप्ति के लिए कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो ग्रंथ से ही होगा। तो ग्रंथ होगा तो आप एक समुदाय में होगा, हिंदुओं में होगा, मुसलमान को ग्रंथ नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। किसी बात से हो ऐसा नहीं है, वो तो सच्चे लगन से होता है। वो लगन हरेक हो सकती है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई क्यों हो, किसी समुदाय में किसी संप्रदाय का कोई क्यों हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य। भगवान कहते हैं जो मेरे को जैसे शरण होते हैं वैसे मैं भजन करता हूँ। भगवान के लिए रोने लग जाए तो भगवान रोने लग जा, भगवान के लिए व्याकुल होता है तो भगवान व्याकुल हो जाए उसके लिए। इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति असली जिज्ञासु होती है। ये पढ़ पढ़ार बहुत जो पढ़ाई से ज्ञान हो जाएगा ऐसे नहीं है। पढ़ाई से विद्वान हो जाएगा, पढ़ लिखा हो जाएगा, संसार में आदर हो जाएगा। अब व्याख्यान दिया तो व्याख्यान से आदर हो जाएगा, वाह वाह बढ़िया से बढ़िया से, इसमें तत्व ज्ञान हो जाएगा। जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में अच्छा हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगी। परमात्म तत्व ज्ञान जानते भाई, परमात्म तत्व की जिज्ञासा हो, ऐसी जिज्ञासा हो जिसके अगर कोई दूसरी इच्छा टिके ही नहीं, पैदा ही नहीं हो, उसको परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से निराश किसी को नहीं होना चाहिए। पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, ब्राह्मण से ब्राह्मण, नीच से नीच, हरिजन से हरिजन क्यों न हो, अरे माँ की गोदी सबके लिए तैयार है। अब छोटा बड़ा बेटा तो होते हैं, कोई धनी होता है, कोई निर्धन होता है, कोई बलवान होता है, कोई निर्बल होता है, सबको माँ को तो माँ वे कह ही सकते हैं, सभी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम छोटे हो माँ को माँ नहीं कह सकते, तुम तो दुर्बल हो माँ को माँ नहीं कह सकते, ऐसा कोई कारण है नहीं। माँ तो सबकी माँ है, ऐसे भगवान तो माँ है। पिता हम अश्य जगत हो माता दाता पिता माँ भगवान के मैं पिता हूँ, माता हूँ, माता माँ हूँ, वैद्यम पवित्र ओंकार सब मैं हूँ। सदसत्य हमारे बिना सत असत मैं ही हूँ। तुम्हें माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, तुम्हें माता हो तुम्हें पिता हो भाई हो बंधु हो विद्या हो योग्यता हो अयोग्यता हो। ये बात एक विशेष ध्यान देने की है। मनुष्य के वहम होता है कि हमारी योग्यता से कल्याण हो जाएगा, योग्यता से कल्याण नहीं होगा। आप योग्यता कितनी बढ़ा दो, योग्यता का अयोग्यता पर अधिकार होगा। आप बलवान हो तो आपका निर्बल पर अधिकार होगा, आप विद्वान हो तो मूर्खों पर आपका अधिकार होगा। मानो आपसे कम शक्ति वाले हैं उन पर आपका अधिकार होगा, आपसे अधिक शक्ति वाले में कैसा अधिकार हो जाएगा आपका। तो भगवान समान कोई नहीं है, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं। तो उससे ऊंचा हो उसको भगवान पर अधिकार करेगा, तो अधिकार के द्वारा तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। वर्ण धर्म है आश्रम धर्म है, इनमें अधिकार अपना किया, मैं बहुत बड़ा हूं तो बड़ा बैठा रहो, कोई बड़े कारण से भगवान मिलेंगे। तो योग्यता के द्वारा कल्याण नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि योग्यता काम की नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण काम का नहीं है, विद्वान काम का नहीं है, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं लेना। वे अपनी अपनी जगह सब बड़े हैं, उन बड़ों में भी वास्तव में बड़े वे हैं जिसके अभिमान नहीं है। घड़ी के पुर्जे होते हैं, कोई बड़ा पुर्जा होता है, कोई छोटा पुर्जा होता है, कोई कैसे होता है मध्यम दर्जे का होता है। तो पुर्जा वो अपनी जगह पूरा है, छोटे से छोटा अपना पुर्जा वो उसी अपनी जगह पूरा है। अब छोटे को बड़े जगह, बड़े को छोटे लगा दो घड़ी नहीं चलेगी। इस वास्तव शेषवे कर्मणि अभेता, जिस जगह वो है उस जगह अपना काम ठीक करता है, ठीक तो वो बड़ा हो गया वो, और अपनी जगह अपना काम ठीक नहीं करता वो ठीक योग्य नहीं होगा। इस वास्ते आप जहां हो, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, मूर्ख हो, पंडित हो, मान्य हो और न मान्य हो, संसार में आदर हो चाहे न हो, कोई तिरस्कार करे आदर करे कोई पर्व नहीं, ये वहां नहीं चलता, भगवान की यहां नहीं चलता है। ये भाई बहुत आदर होगा तो वो बड़ा आदमी हो जाएगा तो भगवान को नजीक आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। भगवान को जो चाहेगा उसको मिलते हैं, जो चाहे उसको मिलते हैं, तो सस्ते हैं परमात्मा। मन चाह ना होनी चाहिए, जैसे भगवान के समान कोई नहीं है तो भगवान की चाह ना के समान चाह ना कोई ना हो तो ठीक बैठ जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते परमात्म तत्व से निराश किसी को कभी नहीं होना चाहिए, सबके सब परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, सबका सभी कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। चाहना असली चाहिए भीतर में, जिस चाहना के सामने कोई दूसरी चाहना टिक न सके, रह न सके रेखा मात्र भी, तो ठीक हो जाएगा। विश्वास दे ऐसा विचार न रखे भाई हम महाभारत नहीं पढ़ सकते, खरीद नहीं सकते, घर में रख नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। घर में रखने कोई मना नहीं है, परमात्म तत्व की तो केवल चाहना। कल जो मैंने बताया था कि हमारी दो है, एक तो है शरीर की चाहना, एक है खुद की चाहना। ये दो है शरीर और शरीरी दो बताए। शरीर की चाहना, संसार की जड़ चीजों की चाहना शरीर को है, शरीरी है, शरीर वाला है, उसको चाहना परमात्मा की है, उसको आवश्यकता कहते हैं। उस खुद की कमी है उसकी है। उसमें भी एक बड़ी महत्व की बात है जो कल नहीं थी कही थी वो याद आ गई, आज कहता हूं। ये परमात्मा की जो प्राप्ति नहीं हो रही है उसमें परमात्मा की चाहना नहीं है, इस वास्ते नहीं हो रही है, ये कारण नहीं है। परमात्मा तत्व की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो परमात्मा की आवश्यकता अनुभव किसको करनी पड़ती है? जिसको संसार की इच्छा है, संसार की इच्छा रहने से संसार की इच्छा पूरी नहीं होती और परमात्मा की इच्छा भी पूरी नहीं होती। और संसार की इच्छा त्याग कर देता है तो परमात्मा बिना चाहे मिल जाते हैं। जड़ से ऊंचा उठने पर परमात्मा मुफ्त मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मिल क्या जाएंगे? मिले हुए हैं, केवल जड़ की चाहना के कारण से आपके आड़ी आड़ आई हुई है। जैसे सूरज को देखते हैं, सूरज को बदलों से सूरज ढक गया तो बदलों से सूरज कैसे ढक जाएगा? जो पृथ्वी से भी बड़ा है सूरज का स्वरूप, वो बदल के छोटे से टुकड़े से कैसे ढक जाएगा? बदल से ढक जाती है आपकी आंख, वो आंख ढक जाए सूरज नहीं दिखता। ऐसे संसार की इच्छा है, मान की, आदर की, भोगों की, संग्रह की, आराम की, सुख की, इंद्रियजन सुख की, ये अच्छा है, तो इनके कारण से आपकी बुद्धि ढक जाती है। इस वास्ते संसार की इच्छा होती है, परमात्मा इच्छा रहती है, वो तो इच्छा मिटती नहीं, परंतु इस इच्छा ढक जाती है। तो तात्पर्य क्या निकला, अब ध्यान देकर सुने। उत्पत्ति विनाश वाली चीजों की आसक्ति कामना है, उसी से ही दो इच्छा पैदा हुई है, संसार की इच्छा पैदा हुई, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा पैदा हुई। और ये इच्छा मिट जाएगी तो संसार की इच्छा तो मिट जाएगी, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी। परमात्मा की इच्छा करो चाहे ना करो, नाशवान की इच्छा सर्वथा मिट जाने पर परमात्मा की स्वतः प्राप्ति हो जाती है, उसे इच्छा करने की जरूरत नहीं है। तो आज तो संसार की इच्छा ही है, दोनों इच्छाएं जड़ की इच्छा के ऊपर निर्भर है। अगर जड़ चीज की इच्छा नहीं हो तो परमात्मा इच्छा पूरी हो जाएगी। परमात्मा की इच्छा करने की आवश्यकता क्यों है? कि संसार की इच्छा पैदा कर ली, इस वास्ते है। अगर संसार की इच्छा न करो तो परमात्मा की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। इसे क्या करे, वो तो प्राप्त है। कोई देश, कोई वेश, कोई अवस्था, कोई काल, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जिसमें परमात्मा परिपूर्ण न हो। उनका अभाव कहीं होता ही नहीं, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, उसका अभाव कभी होगा नहीं, उसका कभी अभाव हो सकता नहीं। वो तो है, ज्यों का त्यों प्राप्त है। केवल उत्पत्ति विनाश वाली इच्छाओं के कारण से ही वो ढका हुआ है। तो परमात्मा थोड़े ढके हुए हैं, आपने पदार्थों की इच्छा कर ली, उस पदार्थों की इच्छा के कारण से परमात्मा नहीं दिखते। इन इच्छाओं का नाश करने पर उसे सत्य प्राप्त हो जाएगा, वो नित्य प्राप्त है। मार्मिक बात यह है कि जो संसार निवृत्त हो रहा है, निरंतर आपसे अलग हो रहा है, भाई बहनों के मन में जची हुई है कि हम जी रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जी नहीं रहे, मर रहे हैं। मर रहा है, निरंतर मर रहा है, निरंतर मर रहा है, ये हमारा बना रहे, ये इच्छा परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। तो निरंतर मर रहा है तो निवृत्ति किसी करनी है? हम लोगों को निवृत्ति किसे करनी है? संसार की जो निवृत्त हो रहा है, और प्राप्ति किसे करनी है? जो नित्य निरंतर प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है। इस बात के ध्यान से आप मनन करें थोड़ा। हमें ऊंचा किससे उठना है, किससे अलग होना है? कि जो हमारे से अलग हो रहा है, नित्य निरंतर हमारे से निवृत्त हो रहा है, उससे निवृत्त होना है। अर्थात उसकी प्राप्ति की और बनी रहे इसकी इच्छा छोड़ दो। जो निरंतर आपसे अलग हो रहा है, शरीर अलग हो रहा है, मन बुद्धि अलग हो रहा है, संसार अलग हो रहा है, निरंतर कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में आपसे संसार अलग न होता हो, शरीर जिस क्षण में अलग न होता हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं, हुआ ही नहीं कोई ऐसा। तो निरंतर अलग हो रहा है, उनसे आपको अलग होना है। और निरंतर जो प्राप्त है, नित्य ही सब में परिपूर्ण तत्व विराजमान है, मौजूद, उसे भी प्राप्त करना है। जो अप्राप्त हुआ ही नहीं कभी, होगा ही नहीं कभी, हो सकता ही नहीं कभी, भगवान की सब शक्ति है, सब सामर्थ्य है, परंतु हमारे से अलग हो जाए, ये सामर्थ्य भगवान में नहीं है, इसमें भगवान असमर्थ है, हमारे से अलग कैसे होंगे? जो सबसे परिपूर्ण है अलग कैसे हो जाएंगे? तो नित्य प्राप्ति को प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्ति से निवृत्त होना है। अब नित्य निवृत्त हो रहा है आपको पता है, फिर भी उसे चाहना करते हैं, ये गलती है। मार्मिक बात है ये, असली ठीक तरह से निवृत्त उसी से होना है जो आपसे निवृत्त हो रहा है, प्राप्त उसी को करना है जो आपको प्राप्त है। अगर अब वो प्राप्त होता हो भी नहीं देखता, कारण क्या है कि नाशवान की इच्छा आपने करी, नाशवान को महत्व दे दिया। ध्यान से नहीं बात को, ये जो रुपया बढ़ा है, मान बढ़ा है, आदर बढ़ा है, पद बढ़ा है, अधिकार बढ़ा है, विद्या बढ़ी है, योग्यता बढ़ी है, ये जो आपका बड़ापन दिखता है, ये बड़पन की भावना आपके भीतर है। इसका बड़पन असली ये है कि परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देगा और ये खुद रहेगा नहीं। जिसको बड़ा समझते हैं ये तो टिकेगा नहीं और परमात्मा तो होनेगा नहीं, सब भीतर रह जाएगा। तो मन में महत्व किस बात का है? नाशवान का महत्व जम पर जमा हुआ है, इसी से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, कोई ऐसी अवस्था नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा वस्तु नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, जो काल नहीं, जिसमें परमात्मा परिपूर्ण न हो। सबसे सस्ता परमात्मा है, उसे सस्ती मौत भी नहीं है, मौत नहीं मिलती। कोई चीज ऐसी सस्ती नहीं परमात्मा के समान, क्यों? सब जगह, सब देश में, सब काल में, सर्वदा सर सबके लिए स्वयं मौजूद है। बात क्या लग रही है कि जो आपके साथ नहीं रहती, आप जिनके साथ नहीं रह सकते उनको आप अपनी मानते, ये बाधा है। हिम्मत होगी कर लो, आप जिनके साथ नहीं रह सकते, जो आपके साथ नहीं रह सकता उसके आप इच्छा रखते हो, आशा रखते हो, महत्ता देते हो, ये बाधक है परमात्मा प्राप्ति में। अब परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देगा, ये खुद रहेगा नहीं। जयराम जी, इस वास्ते एक अभिलाषा हो जाए जिसमें ये इच्छा छूट जाए, जड़ता का महत्व हृदय से निकल जाए, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु का महत्व जो आपके भीतर भरा है कि ये बड़ा भारी है, ये महत्व निकला परमात्मा प्राप्ति हुई। आप विचार कर देख लो, अनुभव कर देख लो, रुपये पैसों का महत्व है, विद्वत विद्या का महत्व है, तरह तरह के होने का आपका महत्व है, बड़े पद का महत्व है, ये जो महत्व है ना मन में, ये महत्व परमात्मा के सिवाय का ये बाधा दे रहा है। तो बाधा आपके लगी हुई बाधा है, जैसे मैंने बताया बदल के टुकड़े से सूरज नहीं ढकता है, आंखें ढकती है। इस तरह से आप इन इच्छाओं से अपने को ढक लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति से बंसल ढक देते हैं। परमात्मा की तरफ से तो खुला है सबके लिए एकदम बिल्कुल, इनमें आप नहीं होने जब प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति के समान सुगम कोई चीज है ही नहीं। क्या कठिनता है कि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का त्याग कठिन हो रहा है, जिसका कि त्याग हो रहा है, स्वतः आपसे अलग हो रहा है, कभी आपके साथ रहता नहीं, आप उनके साथ रह सकते नहीं, आपके साथ रह सकते नहीं वस्तु, उसको जो साथ रखने का आप इच्छा है, ये बात है। खूब ध्यान देकर इस बात को सुन लें, जिन वस्तुओं के, पदार्थों के, व्यक्तियों के, अवस्थाओं के लिए आप लालच रहते हैं, उन वस्तुओं का महत्व देते हैं, जिनके बिना आप नहीं रह सकते, उनके बिना तो आप रहते हो। आप स्वयं इन वस्तुओं के बिना रहते हो, आपके बिना वस्तुएं नहीं रह सकती। आप वो कहते हैं अन्न बिना नहीं रहेंगे, तो आप अन्न बिना रह सकते हो, अन्न आपके बिना नहीं रह सकता। आप रुपयों के बिना खूब महत्व प्राप्त कर सकते हो, पर आपके बिना रुपयों का कुछ महत्व नहीं होगा। एक नोट भरा हुआ बक्सा है, एक रद्दी कागज से भरा हुआ मुक्त बस्ता, कोई फर्क नहीं उसमें। जब उसको खरीदते कोई चीज तो फर्क होता है, नहीं फर्क क्या है? सोना चांदी एक बक्से में भर दो, एक पत्थर भर दो, कांकर भर दो, क्या मुझे फर्क है उसमें? जब कोई चीज खरीदते हो तो वहां उसकी विशेषता होती है, ये तो कोई फर्क नहीं है। तो उनका जो फर्क आपके देखता है मन में, ये फर्क वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। कहते ये फर्क है तो ये है जो मौज करो और फर्क लिए फिरो आनंद से। अपनी धारणा से ही परमात्मा की प्राप्ति से हम वंचित हैं। आप जानते हैं कि साथ संयोग नहीं रहेगा, उसकी इच्छा करते हो, और जाने वाले सब मरते हैं बात जानते हो, फिर भी मरना नहीं चाहते हो। तो मरना चाहना कोई बड़ी बात नहीं है, मरना न चाहना बड़ी बात नहीं है। जो नाशवान है उसको महत्व देते हो अपने से अधिक, अपने स्वयं परमात्मा के अंश हो और उत्पत्ति विनाशों को महत्व दे रहे हो, ये गलती हो रही है। ईश्वर कोई गलती नहीं है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। साचे राशे राम। सज्जनों भाइयों बहनों, केवल आपकी चाहना हो जाए, उस चाहना मात्र से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वो केवल चाहना तभी होगी कि जब दूसरी चाहना सर्वथा छूट जाए, तो वह चाहना आप साफ हो जाएगी। उस चाहना को करने की जरूरत नहीं है। असत के नाशवान की चाहना का त्याग करो। जो कि आपके साथ नहीं रहती वस्तु, नहीं रहेगी वस्तु, उसके आसना अच्छा भी त्याग नहीं कर सकते, क्या त्याग करोगे? जो निरंतर नाश की तरफ जा रही है, मात्र संसार ये दिखने वाला और सोचने में आने वाला, ये सब और मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष, ये इसके सिवाय पहाड़ जमीन आकाश और ये समुद्र और सूर्य और चंद्रमा और तारा, ये सब का सब ही निरंतर अभाव की तरफ जा रहा है। निरंतर अभाव की तरफ जाने वालों को आप महत्व दे रहे हैं, वह महत्व परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। अगर इसका महत्व नहीं हो तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, सबको प्राप्त है। ये बात एकदम ऐसी है, पर इस बात का भी विश्वास आपको जल्दी नहीं होगा, क्योंकि भोगों में फंसे हुए हैं। भोगों में ही नहीं, भोगों से भी बहुत नीचे पापों में फंसे हुए हैं, अन्याय में फंसे हुए हैं, झूठ कपट जलसाजी में फंसे हुए हैं, हिंसा हत्या में फंसे हुए हैं, दूसरों का नुकसान करने में फंसे हुए हैं। अब वो कहां परमात्मा प्राप्ति करेंगे? बहुत नीचे चले गए, बहुत नीचे, ज्यादा ही ज्यादा नीचे चले गए, हत्या करने में चल गए, अब क्या करें बताओ? आप कृपानाथ कृपा करो, आपके सामने जो मरते हैं उनकी आशा छोड़ दो, आपके सामने जो नष्ट होते हैं उसकी आशा छोड़ दो। अब उसकी आशा भी नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ोगे बताओ? जो रहेगा ही नहीं उसके रहने की इच्छा छोड़ दो। अब बोले ये भी नहीं छोड़ दे, क्या छोड़ोगे? अवश्य यात्रा रिर तर मुसीबत विषया, बहुत समय तय लाखों करोड़ों वर्षों तक रहने वाली चीज भी एक दिन आपसे वियुक्त हो गई, अलग हो गई। वो अलग होती है स्वतः आपसे, उसके रहने की इच्छा आप छोड़ दो, वस्तु तो रहेगी नहीं, इच्छा आपके साथ रह जाएगी, वो आपको जन्म मरण देगी बार बार, महान दुख होगा। नाशवान की इच्छा से कितना होता है नुकसान, जिसका कोई पार नहीं है, गणती नहीं है, पार नहीं है। ये नरक और जितने 84 लाख जोड़ी जितने जितने बताई, ये सब की सब केवल संग्रह और भोग की इच्छा के ऊपर अवलंबित है। और संग्रह की भोग की इच्छा करने वालों को संग्रह पूरा मिलता नहीं, भोग भी पूरे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे कुछ नहीं, कोई इच्छा इच्छा आपकी रहेगी, वो इच्छा क्या काम करेगी कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देगी, ये काम करेगी और कुछ नहीं करेगी, फंसाएगी, नरकों में डालेगी, पतन करेगी, फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान कोई भी बाकी नहीं है, उत्पन्न नष्ट होने वाले चीजों की जो इच्छा है उसे नुकसान कोई भी बाकी नहीं रहेगा और फायदा कुछ भी नहीं होगा, उसका भी त्याग नहीं करते मन से। आप गृहस्थ में बैठे हुए ही धन बना रहे, कुटुंब बना रहे, घर बना रहे, शरीर मेरा बना रहे, आदर मेरा बना रहे, इस इच्छा का त्याग कर दो, ये रहेगा तो नहीं, नहीं रहने वालों की इच्छा का त्याग कर दो, उपयोग करो, धन कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, उपकार करो, दुनिया के लिए करो, खास जो संसार की चीज है आपको मिली है वो मिली हुई आपसे जरूर बिछड़ने वाली है, तो वो बनी रहे इस इच्छा को छोड़ कर दो, जरूर बिछड़ने वाली है उसकी इच्छा क्यों पकड़ते हो, इससे क्या फायदा होगा, यह सब तरह का नुकसान होगा, असली लाभ से वंचित रहोगे। उपार्जन करो, सदुपयोग करो, दूसरों को उपकार में लगाओ, यहाँ मिली हुई चीज यहाँ ही वितीर करने के लिए है, साथ जाने की नहीं, साथ लाए नहीं, साथ जाएगी नहीं, उपार्जन को रक्षा करो, अच्छी तरह से रखो, सबकी सेवा में लगाते रहो, अपने आप को सेवा में लगाओ, शरीर को भी, इंद्रियों को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, भावना को भी, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल आनंद होता रहे, किसी को दुख न हो, ऐसी भावना आप करो, कितना फल होगा। आज इस बात को समझ नहीं सकते लोग, कहते पदार्थ नहीं रहे भावना से क्या होगा, अरे पदार्थ कुछ चीज नहीं है, भावना ही तो बांधती है, स्वार्थ की भावना, अपने स्वार्थ की नहीं, सबके हित की भावना है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत है, हित कैसे हो, सबका सुख कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब तत्व ज्ञान कैसे कर ले, ऐसी चित्त में लगाओ आप लालसा, आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, मेरे को सुख हो, मेरा मान हो रहा, मेरा आदर हो जाए, पतन हो जाएगा, सीधी सारी बात है। जल में खड़ा रहेगा, जल को उठावेगा ऐसे तो डूब जाएगा, जल को तो तिर जाएगा, ऐसे नाशवान पदार्थों के डूब जाएगा तो डूब ही जाएगा, जीवन लड़ेगा तो डूब जाएगा, केवल इच्छा उसका त्याग करो, पदार्थ रखो, कमाओ, उपार्जन करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, जितने दुर्गुण दुराचार है उनका त्याग कर दो, वस्तु मिल जाएगी वैसे ही, इच्छा रखने से वस्तुएं नहीं मिलती है, वस्तुएं दूर जाती है, और इच्छा के त्याग करने से वस्तुएं नजीक आती है। क्या मैंने सुना हुआ है, तो ये बात हुआ है, बड़ी आश्चर्य की बात है, नहीं रहने वाली चीज की इच्छा छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, रख तो सकते नहीं, रुपया हमारे पास बना रहे इस इच्छा से बना रहेगा, और रुपया मेरे को मिल जाए इस इच्छा से मिल जाएंगे, निरर्थक उसकी इच्छा करके फंस जाते हो, कोरा नुकसान नुकसान अपना करते हो, सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं होगा, इच्छा छोड़ने से कोई कमी नहीं रहेगी। संसार के पदार्थ भी कल मैंने कहा कि वो लालायत होंगे, पत्थर पत्थर धर दो, ममता का मेरा है मेरा है, वो वस्तु ही खराब हो जाएगी, आप खराब हो जाओगे, दुनिया में खराब हो जाओगे, ममता नहीं रखोगे तो उस दुनिया का भला होगा, आपके पास चीज आ गई, आपने रोक ली उसको, उस रोकने के द्वारा दुनिया काम नहीं है ना, आपके काम आएगी, आपको जन्म मरण देगी, दुख देगी, नरक देगी, ये काम होगा, अब काम आएगी नहीं, जितना आपके पास पैसा है क्या आप अपनी उम्र में खर्च कर दोगे, नहीं कर सकते, तो क्यों उसको रोके हो, योग्यता यथा योग्य विचार पूर्वक यथा योग्य वितरण करो, ठीक तरह से काम करो, अच्छी तरह उपासना करो, रक्षा करो, उसे कल्याण हो जाएगा। ममता त्याग करके किस तरह से सबका हित कैसे हो, मेरे पास जो रुपये पैसे हैं, योग्यता है, बुद्धि है, बल है, जो कुछ है, उससे संसार का हित कैसे हो, केवल ये भावना भक्त, केवल ये भावना, तब तो ज्ञान हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संसार की चाहना का त्याग करने से आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, आवश्यकता इच्छा करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। संसार अस्वाभाविक है उसको तो आपने स्वाभाविक मान लिया, और परमात्मा स्वाभाविक है उसको अस्वाभाविक मान लिया, ये धारणा गलती हुई है। संसार तो स्वाभाविक ही नाश की तरफ जा रहा है, उसको तो ये तो स्वाभाविक है मान लिया उसको, और परमात्मा नित्य निरंतर स्वभाव से स्वतः सबको पूरे के पूरे प्राप्त है, उसको आपने अभाव मान लिया, दूर मान लिया, केवल मान्यता कारण से ही हुआ। इस वास्ते आप कभी न घबराएं, परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए और संसार की आशा कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार का काम करो, पढ़ो और विचार करो और उनका उपयोग करो, वस्तुओं को उपार्जन करो, न्याय अन्याय मत करो, झूठ झूठ बेईमानी मत करो, उसे जितना मिले उनके द्वारा जितनी शक्ति अनुसार कार्य का हित करते रहो, हित की भावना ही बना रहे, सबके हित की भावना कल्याण कर देगी आपका, दोनों के लिए आया है। सगुण की प्राप्ति ते प्राप्त बंती माँ में व सर्वभूत हित रहता, और निर्गुण लगन थे ब्रह्म निर्माणम ऋषि अक्षिण कलम सात्मा सर्वभूत हित रहता। सगुण की प्राप्ति भी हो जाए, निर्गुण की प्राप्ति भी हो जाएगी, जिस चाहो प्राप्ति हो जाएगी, प्राणी मात्र के हित की भावना करना कितना है आप शक्ति अनुसार, शक्ति से बाहर नहीं करना है। भाई माल पर जगात लगती है, माल ही नहीं जगात किस बात की लगेगी, आपकी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार ये भावना का सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इसमें कमी है नहीं भावना में, बस तो है जीती करो, है जीती भी पूरी दे दो और कष्ट उठाओ, ये बात नहीं है, सुगमता से दे दो, इतने करने में कमी मत रखो, सीधी सादी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात।